राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 अक्टूबर 1994 को स्वयं 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण मनुष्य विचार करे तो ये बात मालूम होगी और हो जाएगी कि सवाय भगवान के कोई अपना नहीं। हमारे लिए कोई दुख उठावे, हमारा पालन करे, हमारा कल्याण करे, हमारा आदर मान सत्कार जो कुछ करे वो भगवान जो करते हो सब कोई नहीं। भगवान के सिवाय कोई अपना वास्तव में हेतु नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु कौन आए। भगवान के समान हित करने वाला गुरु है ना माता है ना पिता है ना भाई है ना पुत्र कोई नहीं। ये एक बात मान लेनी चाहिए, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अपने स्वीकार कर लेनी चाहिए। वैसे हमारा कोई नहीं है, एक प्रभु ही हमारे हैं। सेवा सबकी करें, हमारा नुकसान करें उसकी भी सेवा करें। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। हमारा मंद करे उसकी भी भलाई करना, उसकी भी सेवा करनी, उसको भी सुख पहुंचाना, ये हमारा काम है। पर हमें तो किसी की आशा विश्वास भरोसा कुछ नहीं करना चाहिए। आशा ही परमम दुखम, तो दूसरे की आशा करता हूं बड़ा दुख है। अरे संसार नैराश्यम परमम सुख, संसार से निराश ना चाहे तो संसार की आशा है वो फंसाने वाली है। आशा पूर्ति कर देंगे तो भी आफत होगी और पूर्ति नहीं करें तो भी आफत होगी। अगर संसारी आदमी हमारी आशा पूरी करेंगे तो हम उसमें मोह में फंस जाएंगे और नहीं करें तो क्रोध में फंस जाएंगे। इस बार से आशा करनी नहीं चाहिए। कोई अगर कर भी रहे तो भगवान जगन्नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, यह खतरा है हम फंस जाएंगे। हे प्रभु हे कृपालु हे नाथ बचाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो हम फंसे नहीं। अनुकूलता में आदमी फंस जाता है, प्रतिकूल में द्वेष हो जाता है, उपरती हो जाती है, मन इतना फंसता नहीं है। प्रतिकूलता के त्याग करता है, अनुकूलता में फंस जाता है। मनुष्य को अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, परंतु नुकसान अनुकूलता में जाते होता है। प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है, अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है। तो जितने प्रतिकूलता मिलती है हम शुद्ध होते हैं, हम निर्मल होते हैं, हमारा पाप नष्ट होता है। पुराने पाप तो नष्ट होते हैं, अच्छा नया विकास होता है। ये अच्छे अच्छे गुण जो सीखते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, अच्छी अच्छी कला कौशल सीख लेते हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ता है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होकर सीखे हैं, किसी की दासता स्वीकार करी है, तब सीख आई है। तो बिना इसके आती नहीं, तो दासता में स्वीकार सबकी करनी, सबका आदर करना, पर गर्ज नहीं रखना। गर्ज से दासता करता है वो वास्तव में स्वार्थी है, अपने लेना कुछ नहीं है, अपने हित करना है। मैं तो कहता हूँ बड़ी माँ है, उससे भी कह दो कि माँ सेवा मेरे से लिया करो, काम धंधा मेरे से करवा लो, चीज वस्तु मेरे से मंगा लो, तुम्हारे पास जो कुछ है गहना है रुपये पैसे है मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, आप जा मन बिल्कुल अपनी तरफ से माँ को छुट्टी दे देनी चाहिए, माँ के संकोच न पड़े कि मैं यह संकोच मत करो, जहां मर्जी हो वहां खर्च करो, सेवा मेरे से ले लो। माँ का बदला कोई उतार सकता नहीं, माँ बालक के लिए कितना कष्ट सहती है उसको माताएं जानती और को पता नहीं है, हम दूर बैठे क्या जाने। वो धारण करती है गर्भ में तो कितना कष्ट होता है, और छोटे बच्चे के पालन करने में कितना कष्ट होता है, वो कुछ समझता नहीं, कहीं चट्टी फेंक दे, कहीं पेशाब कर दे, कहीं थूक दे, तोड़ फोड़ कर दे, नष्ट कर दे, बिच्छू कोई पकड़ने दौड़े, सांप को पकड़ने दौड़े, ऐसी अवस्था में उसकी रक्षा करना पालन करना बड़ा कठिन होता है। ये माताएं सह लेती है, इनमें एक सहने की शक्ति भगवान ने दी है। लड़का लड़की दोनों आपके होते हैं, आप छोटे बच्चे को लड़के की गोदी में दे दो, लड़के की गोदी में दे दो, देख लो लड़की जितनी प्यार से स्नेह से पालन करेगी उतना लड़का नहीं करेगा। पुरुष में वो शक्ति नहीं है सेवा करने की, इस मातृशक्ति है, इसमें एक सेवा करने की स्वाभाविक एक ताकत है, क्योंकि माँ बनना है ना इसको, तो भगवान ने इनको ऐसा हृदय दिया है, कोमल हृदय दिया है। कोई भी कहीं भूखा प्यासा होता है तो पुरुष देखकर चले जाते हैं, हृदय में बात नहीं आती। माताओं के मन में आ जाती भाई बाबा बैठा है, क्या खाया पिया, क्या किया। एक बात मैं बहुत याद आती है और बहुत बार कह दी है आपके सामने, फिर भी याद आ गई। एक साधु थे, वो बैठे थे तो मन में कोई बात को लेकर बड़ी उथल पुथल हो रही थी। एक माई आई, बाबा जी केला लाई खाओगे, केला लो। कहते मैं यहाँ क्या केला खाओगे, हमारे मन में बहुत उथल पुथल हो गई। वो खलबली मच रही थी, सबसे बाप से कह दिया कि भैया खलबली मच रही। कहते बाबा जी जो बात पकड़ी उसको छोड़ दो, लो केला खा लो, केला भी देगी उपदेश भी देगी, शांति होगी, उसकी पकड़ छोड़े तो शांति होगी। तो इन माताओं में ऐसी शक्ति है। पहला गुरु माँ ही माना गया, अपने जितने भाई बहन बैठे हैं सबका गुरु माँ है। माँ की कृपा से ही लोग सत्संग में लगते हैं। ऐसी बहुत उनकी बात सुनी मैंने, कोई कहते मैं बालक थी तो माँ के साथ में सत्संग में जाया करती थी, तो मैंने सुनी ऐसी बातें। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, तो विवाह हो गया, बहुत अवस्था हो गई, संतान नहीं हुआ। तो एक दिन वो ब्राह्मण देवता बड़े खिन्न हो गए, दुखी हो गए। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज क्या दुख है, क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? कहते प्रिय तुम्हारे से वो छिपी हुई बात थोड़ी है कि मेरे को क्या पता आपके क्या दुख है, तुम जानते नहीं हो कितने वर्ष हुए हमारा बच्चा नहीं हुआ। एक कन्या भी भगवान दे देते तो उसका भी ब्याह करते, लाड खोर करते, खिलाते, हमारे संतान नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली, महाराज संतान हमारे क्यों होता, क्यों होता कोई संतान, वो खराब चीज है। कि संतान होने का हेतु होता है, किसी कारण से संतान होते है, कारण क्या होता है। कहते हैं हमने किसी को दुख दिया हो और उसका पदला पदला हमारे पद रह गया हो तो वो आता है बेटा होता है, वो बेटा आता था गर्भ में आता है तो दुख होता है, बीमारी होती है, बच्चा जन्मता तो बड़ा कष्ट होता है, बालकपन में बड़ा दुख देता है, आधी रात में टट्टी जाता है, रोने लग जाता है, माँ को नींद नहीं लेने देता, बड़ा होता है थोड़ा उस समय भी वो तंग करता है, पैरों से चलने लगता है तो लाठी लेकर माथे मारता है, हंसता है, पैसा नष्ट करता है, ऐसे से दुख देता है। तो हमारे ऐसा बेटा क्यों होता, कोई हमने अपराध किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, जो कि वो बेटा होकर हमारा अपना बदला ले। एक बेटा ऐसा होता है, एक बेटा ऐसा होता है जिसको हमने कष्ट दिया, दुख दिया, जिसकी धरोहर दबली, ऐसे हमने किया तो वो बेटा आता है तो वो कष्ट देता है और धन को धन का नाश कर देता है, वो धन का ज्यादा नाश करता है, वो पहला शरीर को तो ज्यादा दुख देता है क्योंकि अपने शरीर से दुख दिया तो वो शरीर का दुख देता है, वो धन का दुख देता है और थोड़ा बड़ा होने पर उड़ा देता है, कंगला बना देता है, और फिर बड़ा होता है ब्याह करते हैं तो ब्याह कर मर जाता है, तो बहू रह जाती छाती पर और दर्द दुख होता है। ऐसे किसी को हमने दुख दिया नहीं तो ऐसा बेटा हमारे क्यों होता है। एक बेटा ऐसा होता है कोई संत महात्मा की अपने सेवा की, बोले भोजन वस्त्र आदि से सेवा की और उसके वहां पास तुम तत्व ज्ञान नहीं, अंत में परमात्मा की स्मृति नहीं रही तो वो फिर जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो जिसने ज्यादा से उसके घर जन्म लेता है, वो जन्म लेता दूध नहीं देता, सुला दो सुता रहेगा, दूध पिला दो पी लेगा, दे दो खेलता रहेगा, टट्टी पिशाब भी दूर जाकर करेगा, स्वाभाविक ही छोटी अवस्था में वो दूध नहीं देता, फिर खेल में भगवान का खिलौना खेलेगा, भगवान की लीला करेगा, याद करेगा। क्या मैं किसी ने संत की सेवा नहीं की, अरे सेवा कर तो उसका कल्याण हो गया होगा, इस बात से ऐसा बेटा हमारे क्यों होगा। ऐसे होता है एक बेटा और होता है, चार तरह के बेटे बताए। वो ऐसा होता है कि हमने किसी की सेवा करी, सुख पहुंचाया, सब तरह से पालन पोषण किया, हमने उनके खर्च भी किया, ऐसा किया, तो वो बेटा आता है सेवा करने के लिए, वो माँ बाप का कहना मानता है, जैसे माँ कैसे वैसे करता है, पिता कैसे वैसे करता है, वृद्धावस्था में खूब सेवा करता है, ब्याह करते हैं तो उसकी स्त्री भी अच्छी आती है जो कि सास ससुर की सेवा करे, और मर जाते हैं तो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, माता पिता का भला चाहता है। तो ऐसा हमने किसी का पुण्य किया नहीं, किया तो बेचारा मुक्त हो गया होगा, तो हमारे बेटा क्यों होता। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि तुमने बातें तो बहुत बढ़िया कही, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कथा भी करता हूँ, व्याख्यान भी देता हूँ, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, यानी ऐसी बातें कहाँ से सीख ली। तो वह बोली कि महाराज आप जानते हो ना, मेरे पिताजी की मैं एक ही कन्या थी और मेरे भाई थे, लड़की मैं एक ही थी, तो पिताजी का मेरे पर स्नेह ज्यादा था, एक ही कन्या होने से ज्यादा स्नेह था, तो मैं पिताजी गोदी में रहती, दूसरे बालक तो माँ की गोदी में रहते, वो ज्यादा स्नेह रखते तो पिताजी गोदी में रहती मैं। और आप जानते हो ना पिताजी मेरे पंडित थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो संतों की सेवा करते थे, तो संतों की सेवा करते, संतों को भोजन कराते और साधुओं को पढ़ाते भी थे, जो पढ़ना चाहते थे ऐसे साधु पढ़ने को आते थे, पढ़ाते थे और अच्छे आते थे, खुद पढ़ भी थे, पढ़ते भी थे। तो मेरे पिताजी संतों की सेवा ज्यादा करते थे, शांत है वहां। तो मैं रहती थी गोदी में, वो संत महात्मा सुनाते सत्संग की बातें, तरह तरह कथाएं, तो मैं बैठ बैठी सुनती रहती। तो मेरे को याद है संत सत्संग की, इस बात से मेरे को बातें याद है, तो मेरे दुख नहीं होता। आज अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, धन हो ना हो, बेटा हो ना हो, इसमें मेरा दुख नहीं होता। बचपन से मैंने सत्संग की है, पिताजी की गोदी में बैठे बैठे सुनी है मैंने, वे बातें मेरे को याद है। तो बालकों पर असर पड़ता है संतान का, माता पिता का, माँ बाप के संग से बालकों में सद्भाव पैदा होते हैं, जिसमें माँ के प्रति माँ से ज्यादा होता है। जिसकी माँ भजन ध्यान करने वाली होती है उसका बालक अच्छा होता है, तो सबसे पहला गुरु माँ है, और माँ का ही असर आता है ज्यादा, उसके स्वभाव में माँ का स्वभाव ज्यादा आता है। इस वास्ते कहावत है कि माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो ही थोड़ा थोड़ा। अब मारवाड़ी ना है कि नर नानाने जाए, ऐसी मारवाड़ी कहावत है। मानो मनुष्य होता है तो अपने नानाने की तरफ उसकी वृत्ति पैदा होगी, जो नानी का माँ का स्वभाव है उसके अनुसार स्वभाव बनता है। तो बचपन में शिक्षा मिलती है तो भी अच्छे संत बनते हैं। अच्छी माँ के लड़के होते हैं, बड़े अच्छे संत होते हैं। गांधी जी की माँ भी अच्छी थी, माँ की शिक्षा दी। विदेश गए तो माँ ने कहा, देखो स्त्रियों से सावधान रहना, पर तो सावधान माँ ने शिक्षा दी, तो माँ की शिक्षा बहुत कम है। गोपी चंद को माँ ने शिक्षा दी, ऐसी माताएं हुई है। लक्ष्मण जी को माँ ने शिक्षा दी कि बेटा सेवा करना, तुम तुम्हारे भोग भाग्य राम मिल जाए। राम जो वनवास में जाते हैं, तुम्हारा भाग्य बेटा, जाओ सेवा करो। राम दशरथम विद्धि, राम जी को तुम दशरथ जी का स्वरूप समझना, और माम विद्धि जनक आत्मजाम, जनक राज पुत्री है ना, उसको मेरा स्वरूप समझना। तेरे माँ बाप दोनों साथ में जाना चाहिए, ऐसी माताएं थोड़ी होती है। हनुमान जी के बाण लगा तो वहां भरजी मरा विचार के थे, और वहां विश्वमित्रा आ गई, तो शत्रुघ्न को कहा कि बेटा अब तेरे को जाना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगा, जी अगर नहीं जी क्या पता है, तुम जाओ। अब हनुमान जी का माँ कोई बात नहीं, माता जी आप से तो मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब एक लड़का मर गया तो फिर तू जा बेटा, जा सेवा कर। ऐसी उदार माताएं कम होती है, नहीं तो किसी के मरने पर जाता है तो माँ गुस्सा करती है, अरे मरने में तुम चला गया, भूत लग जा, भेद लग जा, ऐसे भी जाना चाहिए। मन उदार माताएं होती है, कोई बड़े प्रेम से भेजती है। एक सज्जन मिले थे बीकानेर के, वो कहते थे हमारे पड़ोसियों में आपस में भाई पे खटपट थी, तो उसको कोई मरना हो गया तो मान कर जाओ अभी जाओ, कि माँ वो तो पैर रखते हैं, वो भले ही रखो, इस वक्त तो जाना चाहिए। ब्याह सवा हो, मरना हो, काम कराना हो तो करो, भोजन मत करो माँ, आ जाओ, काम तो करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसी ऐसी शिक्षाएं माताएं दिया करती है, तो माताओं की शिक्षा से ही बालकों में सद्भाव सदाचार आते हैं। तो माताओं उदार होती है, तभी तो हमारा पालन हुआ है। जितने भाई बहन आप लोग बैठे हैं, हमारा पालन माँ ने किया है, और कौन करे, चाहे जन्म देने वाली माँ हो चाहे पालन करने वाली हो, कितने हृदय से हृदय लगा प्यार करके अपना पालन किया। तो माँ का ऋण कभी उतर नहीं सकता, जहां जाओ वह माँ मिलेगी, पालन करेगी, शिक्षा देगी सब तरह से। तो कहते फिर ऋण तो सदा ही रहेगा, सदा नहीं रहता है। माँ की सेवा करो, माँ राजी हो जाती है तो सब माफ कर देती है, सब माफ हो जाता है। उदार हृदय माँ का, उदार हृदय होने से माफी हो जाती है। तो माफ हो सकता है, बदला उतार नहीं सकता। एक लड़के की बात हमने सुनी, पाठशाला में लड़के पढ़ते थे साथ साथ, तो दोनों के एक लड़का दोनों के साथ मित्रता हो गई, प्यार हो गया, स्नेह हो गया, फिर अपने अपने घर चले गए। कुछ वर्षों के बाद एक दिन मित्र आया मिलने के लिए, कि भाई उस घर में हम पढ़ते थे साथ, तो आया तुम दौड़ के माँ से कहा, माँ हमारा मित्र आया है, हम साथ पढ़ते थे, बहुत स्नेह रखते थे, मेरी बड़ी सहायता करते थे, रक्षा करते थे, वो मेरा मित्र आया है। कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बैठो बात करो। बात करते रहे, माँ ने रसोई बनाई थी, तैयार की, कि जाओ अब तुम भाई भाई भोजन कर लो। दोनों को माँ ने बड़े प्रेम से भोजन कराया, जैसे अपने को बच्चे को करावे ऐसे उसको भी प्यार से भोजन कराया। दोनों भोजन कर लिए, भोजन करके बातें करने लगे। तो एकांत में बातें करने लगे तो आगंतुक मित्र ने कहा कि भाई अपने पहले विचार करते थे, बड़े होते ये करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा विचार करते थे। तो अब तुम क्या धंधा करते हो, कौन सा काम करते हो, आजकल क्या बात है? तो बालक बोला घर वाला कि देखो तुमने सुना नहीं, हमारे गुरुजी कहते थे कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, तुम माँ की सेवा करो, ऐसे माँ से सेवा के लिए कहते थे गुरुजी। हाँ कहते थे। तो मैं तो अब माँ की सेवा ही करता हूँ, दूसरा काम कोई माँ कह देगी तो करेंगे, नहीं तो माँ का बदला उतार दू। माँ ने जितना मेरा पालन किया है, रक्षा करी है, बड़ा किया है, कितनी मेहनत करके, तो माँ की सेवा करूं जिससे मेरा बदला उतर जाए। ये बदला उतरने के बाद माँ काम करती हुई सुन लिया, वो तो काम करती थी, छोड़ा क्या बात करते हैं, तो सुन लिया। मन में आया कि सेवा तो ठीक करता है, पर इसके मन में ये है कि माँ का बदला उतार दू। ऐसी बात हुई, फिर वो तो लड़का चला गया। रात हुई तब गया बेटा कहा, माँ हमारे साथ ही सो जा, आज बोरी तो माँ के साथ आनंद ही रहता है। सो गया तो सो गया, धक्का लगा रहे थोड़ी देर में, फिर धक्का लगा रहे, सुन के क्या माँ है, नींद नहीं लेने देती। फिर नींद आ जाए, फिर धक्का लगा रहे। अब वो तो जान जान कर करे, तो आ गया चार पांच बजे, तो माँ काम धंधे में गायों का काम करने के लिए उठ गई, चक्की आदि चलाने में, और रजाई उठा दी। रात भर का तंग आया और नींद आ गई खूब अच्छी तरह से, तो माँ लाई ठंडी मटकी का पानी लोटा भर करके, रजाई तो कर दी दूर, यहां से वहां तक डाल दिया। अब नींद में ठंडा पानी कैसा आगे लगे, बोलते पानी तो ठंडा था, छोरा हो गया गर्म। अगर माँ है रात भर तो नींद लेने लगी, और दिनों सामने तो जल डाल दिया इतना, तो तेज माँ हंसी कि तो फिर हंसती है बात, हंसते क्या करूं। तो अपने मित्र से कह रहा था कि माँ का बदला उतार दूं, तो बेटा अभी तक तो एक रात का बदला भी नहीं आया है पूरा, तो छोटा साल था, मेरे गोदी में पड़ा रहता, कभी हाथ मारता है, कभी लात मारता है, अब नींद में माँ की तो नींद खुल जाए ना, तो कई बार ऐसे करते मेरी नींद खुलती रहती, फिर नींद आ जाती, फिर तू ऐसा करता रहता, और पेशाब कर देता तो जमीन भीग जाती, तो उस पर मैं सुलाती, तेरे सूखे में सुला कर रखती थी, कभी छाते पर, कभी मुंह पर, कभी पेट पर पेशाब कर देता। तो इतना मैंने सहा, मैंने तो अच्छा शुद्ध जल डाला है तेरे पर, समझे, तो तू तो ऐसा करता था, इसमें एक रात का बदला नहीं उतरा अभी तो, अरे एक रात भी तेज हो गया तू, कितने वर्षों तक तू करता था ऐसा मेरे साथ में, मेरी गोदी में सोया सोया, अरे मैंने कभी रिस नहीं की, अगर मैं रिस करती अरे टांप को फेंक देती, क्या करता तू, क्या करता बता, पशु की तरह था, अरे मेरे के बदला उतार दू, तब पता पड़ गया माँ बदला तो नहीं उतार सकता। तो माँ का बदला कोई उतार नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि बदला उतार दे। बड़ी भारी गलती हम लोगों की होती है, माँ बीमार ज्यादा होती है ना, तो बहन को बुलाते हैं, भाई तुम आओ माँ की सेवा करो। अरे बहन तो बेचारा दिया लेने वाली है, माँ का सब माल तो तुम्हारे हाथ लगेगा, माल भी तुम बढ़ोगे, माँ की सेवा तुम्हारे होती नहीं, तो तुम बीमार हो जाओ तो क्या तुम्हारी बहन को बुलाती है माँ? माँ रातों जगती है, पासों बैठी सेवा करती है, हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, लड़के बड़े जवान बेटा पोता सब भोजन करते, शीत शीत काल का समय भोजन कर चले जाते हैं, माँ थाली मांगती, बूढ़ा हड्डी बूढ़ी जड़ा लगे ठंडी कमजोर छोरा में थाली मांगती, वृद्धावस्था में माँ की सेवा तो मामूली नहीं होती है। रात्रि में लाठी से चलती है, छोरा सोया है तो कपड़ा उठा देती, छोरे छोड़ दिया, अब छोरा का छोरे का छोरा तो गई, और माँ को ऐसी दया आती है तो उसी वो सेवा करती है। माँ तो माँ जितनी सेवा करती है कोई सेवा नहीं करता। इस बार सबसे पहला मातृदेव को पितृदेव को आचार्य देव को कहा, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, सीताराम राधे श्याम गोविंद शंकर लक्ष्मी नारायण, पहले नाम माँ का नाम लेते हैं, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, इस बार से माँ की सेवा करो, माँ की प्रसन्नता लो। अरे माँ प्रसन्न थोड़ी बात में, थोड़ा ध्यान दो, माँ है दिवाली आदि का बढ़िया भोजन बनावे, अरे आप भोजन करो और बढ़िया माल ज्यादा भोजन कर लो, माँ खुश हो जाए, सेवा होगी हमारे तो मिला माल और माँ होगी खुश। आज तो छोड़ो चोखो जी में जो जी शुरू हो गया, बारो जी शुरू हो जाए, माल तो हमारे को मिले, अरे खुश हो जाए माँ, तो माँ की सेवा होगी, माँ खुश हो गई, पगा पड़ जाए तो माँ खुश हो जाए, अच्छा काम करे तो माँ खुश हो जाए, अरे छोरा दौड़ कर दूर चला जाए तो माँ हंसने लगे, दौड़ कर गोद चढ़ जाए तो हंसने लगे, पीछे दौड़ के पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसे, बोलो क्या माँ को मिल गया, हंसकर दौड़ गए तो माँ को क्या मिला, गोदी चढ़ गए पीठ पर चढ़ गए तो माँ को मिला क्या, बच्चा राजी होता है इस बात से माँ खुश हो जाती है। तो माँ की सेवा के बराबर कोई सेवा करने वाला नहीं है, मात्रा श्रमम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान कोई शरीर पोषण करने वाला है नहीं, अद्वितीय माँ होती है, दूसरे नंबर में स्त्री होती है, बहन भी करती है पालन करती है, परंतु माँ की तो बात माँ ही है। इस वास्ते सदा अपने माता पिता की सेवा करो, वे जैसे राजी हो जैसे प्रसन्न हो वैसे जैसा करो, हर समय माँ ताड़ना करे तो भी राजी हो जाओ, माँ ताड़ना करती तो हमारे हित के लिए, क्रोधो से देवस्य वरेण तुल्य, भगवान अगर क्रोध भी करे तो वरदान के समान है, तो वो शिक्षा के लिए करती है, तो माँ का ताड़ना करे तो भी लाभ है, यार प्यार तो करती है हर समय, माँ का हृदय ऐसा ही रहता है, तो माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा समय सेवा, चित्त की प्रसन्नता लो, माँ के आशीर्वाद से लोग पर लोग सब शुद्ध होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, माई तो की जो पुण्याई है उनका जो पुण्यात्मापन है उनका भजन स्मरण है, बालक के सदा हित करने वाला होता है, सदा ही खराब रिश्ते जाए तो माँ जल्दी रक्षा छोड़ती नहीं है, पिता है गुरु है वो खेलने नहीं देते, बच्चे खेलने की मन में आती है, माँ का जा खेलना जा खेलना, माँ का हृदय से होता है, वो जिस तरह राजी है बच्चा खेल है ऐसे ऐसे माँ खुश हो जाती है, ऐसा कौन है संसार में। इस वास्ते पृथ्वी को माता का स्वरूप माना है, पृथ्वी को भ्रम रहते हैं, टट्टी पीते हैं, पेशाब करे, लातों से मारे, कभी क्रोध नहीं करते, पृथ्वी क्रोध करे तो क्या दशा हो हमारी, गंदगी करते हैं लातों से मारते हैं, तो माता है पृथ्वी का स्वरूप माना है, आकाश है वो पिता का स्वरूप है, इस वास्ते माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, बहनों से कहना है कि आप ससुराल जाओ तो सासू की सेवा करो, सास की प्रसन्नता लो, आप अभिमान करती हो हम तो बड़ी सौभाग्यवती है, ये सौभाग्य तुम्हारे क्या है, ये माँ रूपी वृक्ष का फल है, तुम्हारा सौभाग्य कहाँ से आया, माँ से तो आया है, तो माँ की सेवा करो, कई ऐसी होती है जो माँ का त्याग कर देती है, माँ का तंग करती है, ऐसे भी हमने देखा, माँ का तिरस्कार करे अपमान करे काम धंधा करे और माँ से, एक दिन माँ से पानी मंगाती थी, कुएं से पानी लाओ तो माँ लाती थी, ऐसी देखी मैंने, लड़ाई कर दी थी, करी तक काम मैंने किया था, अब आए तक काम तुम करो, ऐसे करती थी। और ऐसी माताएं देखी तो आपने माँ की सेवा करे बहू है वो। लड़का कहते हैं कि मैं अलग हो जाऊं, कहता है तो बहू कहती है अलग आप हो जाओ, मैं तो अलग हूँ नहीं, अब अलग कहाँ जाएगा, समझे। मैं तो माँ जी की सेवा करूंगी, माँ की सेवा करूंगी, बूढ़े माइतों की सेवा थोड़ी मिलती है जल्दी जल्दी, ये तो भगवान की कृपा होती है, तब घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनकी सेवा मिलती है भाग्यशाली को। तीर्थों को तो आप बद्रीनारायण दो बार तीन बार हो जाओ, पर माँ रहे जब सेवा करो, माँ चली जाए तो फिर वो मिलेगा तीर्थ, ये तीर्थ एकदम नहीं मिलता है। जब तक माता पिता है पूजनीय आदरणीय है, उनकी सेवा करके लाभ उठा लो। तो पति को भी शिक्षा देती है महाराज कि मैं तो माँ जी की सेवा करूंगी। एक लड़के की बात मैंने सुनी, उस घर की बात, बहू ने कहा कि मैं दूर जद हो जाओ, तो लड़का कहता है कि माँ ये कहती दूर हो जाओ अलग हो जाओ अपने, तो ज्यादा कहा तो माँ ने कहते बेटा हो जा, ये भी नहीं कह दो अलग हो जा, अलग हो गई। माँ महाराज शरीर अच्छा शरीर वाली थी, जाकर पीने रोटी खा ले जा बैठ जी मर ले, अत पोए तो सब पाप आ गया। ऐसी विलक्षण बात है, नाम बताता नहीं अब वो क्या करे बताओ, ऐसा सुबह मेरे ना मेरे नहीं बहुत रोटी पुरुष अब ना कैसे कर तो माँ का ये भाव गया अलग होती है, सेवा करने में डरती है, ऐसे ऐसी माताएं होती है। मैंने दर्शन किए से माँ बड़ा बेटा था, बड़े बेटे पर स्नेह बहुत ज्यादा, प्राय करके माँ का स्नेह छोटे बच्चे पर होता है, पर उस माँ का स्नेह बड़े लड़के पर ज्यादा था, छोटे लड़कों में इतना नहीं था। ऐसे वो प्रेम से करते थे, बेटा कभी पैर दबावे पग चप कर तो यही रहता है, तेरे देख मन तो है नहीं तेरा, करता है ऐसे ही, नहीं तो ऐसे गूगल पर सो जा। तो माँ का कितना उदार भाव होता है, कितनी विचित्रता है। इस वास्ते भगवान वो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव, सबसे पहला माता का नाम लिया, हे नाथा माता हो मेरी, सब दर्द सेवा करने वाले, माँ का दर्द पति बना ले। कैसी अवस्था में हम थे, पशु की तरह कुछ जानते नहीं, तृतीय पेशाब फिर कर गए क्या करते हैं क्या करते, ये तो शादी बना, आज तो बातें बनाते हैं बढ़िया बढ़िया, सुनते वो क्या दशा थी, उस दशा में किसने पालन किया है, माँ ने पालन किया है। माँ की तरफ माँ अवगुणों की तरफ देखती नहीं, भूल है कोई बात नहीं, सो हो गया। अपने मारवाड़ी शब्द में सुना है, ऐसा कर दिया घोड़िया घोड़िया घोड़िया, क्या मेरी भाषा है, कह दिया कोई बात नहीं घोड़िया कर दिया, माफ कर देती हूँ, गुस्सा करती नहीं, अवगुण की रूप देखती नहीं। माताओं का एक काम होता है, इस बात में माताओं की सेवा करो, माता की आज्ञा पालन करो, प्रसन्नता लो। बहु आप बनी हो तो सास है जेठानी है दादी सासू है, इनकी सेवा करो। बूढ़ा माइट कहाँ पड़ा है बताओ, घर में गंगा है, घर में तीर्थ है, ये बूढ़े माइट जिनके घर में है घर में तीर्थ है। युधिष्ठिर महाराज सेवा करते थे गांधारी और धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र और गांधारी इनकी बड़ी सेवा करते थे, आदमियों को रखा था ऊपर सेवा करते थे। फिर ये विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र को कि तू देख पांडवों के सर क्या करता था और पांडव आज क्या करते हैं, फिर यहीं बैठा है, भजन कर जंगल में जाकर के भगवान में तपस्या में लग जा। दादी कहा तुम अभी मैं तो भजन ध्यान करूंगा, तो एक विदुर जी के साथ दलावा भेजा कि भाई हम अपने लड़कों के लिए श्राद्ध तर्पण को दान पुण्य करना चाहते हैं धृतराष्ट्र ने। तो ये बात कहो जाकर कही विदुर जी ने कहा कि इस तरह से भाई तुम्हारी बड़ी मार बड़ा बाप है ना, ये कुछ अपने लड़कों के लिए मर गए बूढ़े उनके लिए छोटों के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। तो जी श्री महाराज ने कहा कि खुला दे अपनी मर्जी हो जी दान करो, सब आपकी चीज है, मैं तो एक आपका बालक हूँ जो आज की तरफ बैठा करता हूँ, आप निसंकोच भाव से जितना चाहे उतना दान करो पुण्य करो ब्राह्मण भोजन करो कुछ भी करो आप मर्जी से करो। वो कह रहे तो भीमसेन बोलेगे नहीं बजट बढ़ना चाहिए कितना करोगे, चुप रहे बोल मत क्या पंचा दिए मना कर दिया। फिर कहा फिर भगवान महाराज जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है मेरा व्यक्तिगत महल है वो भी संपत्ति आप लगा दो, और अर्जुन की जी व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी लगाना अधिकार है। भीमसेन जी ने कहा अर्जुनी प्राइवेट संपत्ति वो भी आप बड़े माँ बाप हो हमारे, बड़े माँ है बड़ा बाप है ये छोटा बाप है हमारा छोटा बाप है बड़े बाप चलो दान पुण्य किया हमारा बड़े पहाड़ लगा दिए चावड़ों के अन्न के जो भोजन कराने के लिए सब खुला और दान पर करो मर्जी आज इतना करो इसे दान किया। बुरा तो ना वाह वाह हुई अब वहां से कहते भाई हम तो मैं जंगल में जाएंगे भजन करेंगे। तो दृष्ट ने कहा मैं किसको नमस्कार करूंगा रोजाना किसका दर्शन करूंगा आप बताओ मेरी सेवा में कोई त्रुटि होगी हो गलती हो तो बताओ आप क्यों जाते हो। कहते बेटा भजन ध्यान करेंगे हम तो जाएंगे। विदुर जी ने कहा तुम विगत मत डालो ये तपस्या करेंगे जब हमें जाएंगे ठीक तुम विगत मत डालो। वो कहते क्या करें युधिष्ठिर ने कहा मेरी कोई कमी हो गलती हो तो बताओ। कहते तेरी कोई गलती नहीं सब भोजन बढ़िया आते थे सोने की बढ़िया बढ़िया सैया थी बड़े गदगदे सोना थे सब कुछ परंतु तेरी मां ने मैंने बढ़िया भोजन नहीं किया है नौकरों को दे देते हम और साधारण रोटी खाकर हम अपने चलता रहते और पलंग और बढ़िया नीचे हम नीचे ही पड़े रहते थे हमारे सब बेटा मारे गए हमें को अच्छा नहीं लगता ये। तो वो रोने लग गया युधिष्ठिर फिर मेरे को पता नहीं लगा मैंने बड़ी गलती करी मैंने भाइयों के और नौकरों के भरोसे छोड़ दिया अरे अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए थी अब आप ब्याजो अब मैं सेवा करूंगा ना बेटा अब तो जाएंगे बनवास जाने लगे तो कुंती माता ने कहा मैं जाऊंगी साथ में मेरे जेठ जेठानी मेरे सास ससुर के समान है इनकी सेवा मैं करूंगी। द्रौपदी का मैं जाऊंगी साथ में नकुल सहदेव को कहते माँ हम चलेंगे साथ में सेवा करेंगे सबको मना किया। युधिष्ठिर तो क्या करे राजा ही ठहरे सब जाने तैयार हुए। कुंती माँ ने कहा देखो द्रौपदी सुभद्रा तुम्हारा हक नहीं लगता हक मेरा लगता है मेरी जेठानी है ये मेरी सास के समान है तो मैं बड़ी हूँ तो मेरे पर अधिकार तुम छोटी हो तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरा अधिकार है। कुंती माता गई सेवा करनी महाराज जब जंगल में रहते थे पांडव उस समय में कुंती माता विदुर जी घर रही विदुर जी माँ के समान समझ रहे थे माता जी आप कोई तरह विचार बोझाइए अपने अनोखा आप कोई तरह विचार करो यहाँ पे राजो तो विदुर जी महाराज सेवा करते थे। गांधार ने पूछा नहीं कुंती सुखी है कैसे क्या है और जब महाराज युधिष्ठिर का राज हुआ तो महाराज सेवा करते हैं तो कुंती माँ ऐसी उदार थी। फिर कई वर्ष रह गए बाहर बास बस रहे तो फिर कहा भाई अब उनके दर्शन करें युधिष्ठिर महाराज ने कहा हम अपने माँ बाप के दर्शन करने को जाएंगे तो लोगों ने हम भी चलेंगे साथ। तो युधिष्ठिर से शहर से बाहर जाकर अपना डेरा लगा दिया को जो चलना चाहे आ जाओ दो चार दिन वहां रहे बहुत लोग इकट्ठे हुए सब गए दर्शन करने को। कुंती माता मां देती महाराज अब तो तेतरातों से अंधे और अपने जेठानी की आंखें बंधी हुई दोनों भी लाठी कुंती माता पहनती वो चलती थी विदुर जी और ले जाते कुंती माता सेवा करती वो जहाँ रहती पानी भरती महाराज घड़ा लेकर कुंती माता पानी कब भरा मान है उनकी बात राजमाता है। आज जेठानी का जल भरती है, ऋषि मुनि देख रहे हैं, धन्य हो गई धन्य हो, दर्शन कर दे। बड़े प्रश्न देव कुंती माता के दर्शन करो, ये युधिष्ठिर की माँ है, ये राजमाता है, आज काम कर रही, पानी भर रही है, कंदमूल पर लागत देती है, अपने जेठानी जेठ जेठानी की सेवा करती है। फिर ये भाई लोग सब गए, जाकर गए पांडव तो बन के जितने ऋषि मुनि लोग दूसरे थे सब दर्शने को आए कि महाराजा युधिष्ठिर आए, राजा जी आए, राजा जी अपने बड़ी माँ पर मिलने के लिए। तो वे पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, कौन क्या है। तो परिचय बड़ा सुंदर परिचय दिया है, वो जो बैठा है बड़ा मोटा बड़ा सही रूप है, वो भीमसेन है, जिनके मजबूत हाथ और पैर ऐसे, वो भीमसेन है। वो जो लंबी लंबी अंगुलियां है, लंबी पंडिया पिंडिया है, ये है, वो अर्जुन है। वे जो छोटे है वो नकुल सहदेव है, अर्जुन है, ऐसे परिचय देते है। और वे जो कुंती बैठी है ना, उन कुंती के पास बैठे है, दोनों को ऊपर हाथ रखा है कुंती ने, एक गोदी में दोनों को लिया है, नकुल सहदेव का प्यार सारे कर रही थी कुंती। नकुल सहदेव पर बहुत स्नेह था, क्योंकि माद्री चली गई, वह सती हो गई, वहां भी विवाद हुआ। कुंती कहे मैं सती होगी, वो कहते मैं होगी, दोनों हो जाते, बच्चों का पालन कौन थे, छोटे थे ये। फिर कुंती ने कहा, माद्री ने कहा, मेरे कारण से इनका शरीर शांत हुआ है, आपका नहीं, मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगी, आप इन बच्चों को रखना। तो नकुल सहदेव को इतना स्नेह था कुंती माता का, जंगल में गए तो वहां भी गोदी दो तो बैठे ऊपर हाथ बा का हाथ रखा हुआ है, मेरे बच्चे है ये। इतना कुंती माता का स्नेह था इनका, ऐसे वो जंगल में रहते थे, उनका परिचय दिया है। तो इस तरह से घर में कुंती माता को याद कर काम करो। मैं तो कहता हूँ छोरियों को भी, अब कुंती माता का नाम ले लिया करो, माता कुंती बोलते पांच सात बार, सीता माता का नाम ले लिया करो तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे। सीता जी के नाम का तो अनुसुईया जी ने कहा है, सीता तेरा नाम लेकर कोई बनेगी तुम्हें पतिव्रता हो जाएगी। इस तरह से माता पिता की सेवा करने की सब कुछ आएंगे, बड़े बूढ़े जिनसे हमने शिक्षा ली है, जिनसे हमने सहायता ली है, और जिनसे हम बड़े हुए अच्छे सभ्यादि बने हैं, उन बड़े पुरुषों की सेवा करो।